ज्ञान और कर्म और कर्ता। अब कर्म क्या है सात्विक, कर्म क्या है राजस और कर्म क्या है तामस, इसको कहते हैं कि त्रिविधम कर्म वक्तुम अनंतर श्लोक त्रयम इत्या। तीन प्रकार के कर्म हैं ये कहने के लिए अगला श्लोक तीन श्लोक माने 23, 24 और 25 इन श्लोकों का को कथन करते हैं। अथ कर्मणस् त्रैविध्यम् उच्यते, कर्म का त्रैविध्य बताते हैं। नियतम संगरहितम अरागत द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। कहते हैं कि जो क्रिया है कर्म है, वो कर्म जो है कैसा होना चाहिए, कहा कि नियत जो है जो शास्त्र के द्वारा नित्यम अवश्य कर्तव्यतया विहित, शास्त्र के द्वारा विहित है कि अवश्य कर्तव्य है, इसको करना ही चाहिए। तो अवश्य कर्तव्यतया विहित जो कर्म है उस कर्म को कहते हैं नित्य कर्म। तो इस प्रकार जो है वह नित्य कर्म है। तो ऐसा जो नित्य कर्म है उसको वो करे, तात्पर्य क्या हो गया, तात्पर्य यह हो गया कि काम्य और निषिद्ध कर्मों का सर्वथा परित्याग। कर्म उसका कैसा हो कि काम्य निषिद्ध कर्म न हो और नित्य कर्म का परित्याग न करे, नित्य कर्म को करे। पहले जो ज्ञान बताया और यहाँ जो कर्म बता रहे हैं और कर्ता बताएंगे, तो ऐसा कर्म यहाँ पर पहले में क्या था कि ऐसा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, और दूसरे में ऐसा कर्म ज्ञान प्राप्त करा करके मोक्ष का हेतु हो जाएगा। ऐसा ज्ञान यदि नहीं प्राप्त है आपको तो ऐसा कर्म बता रहे हैं कि इस ढंग से किया गया जो कर्म है वो ज्ञान की योग्यता प्रदान करके सात्विक ज्ञान के द्वारा मोक्ष का हेतु हो जाएगा। इसलिए सात्विक कर्म जो है वह सात्विक ज्ञान में सहयोगी है। सात्विक कर्म जो आपका है ये सात्विक ज्ञान में सहयोगी बन जाएगा। तो वह कैसा होना चाहिए, कहते हैं पहले नित्य होना चाहिए, मतलब काम्य और निषिद्ध से रहित होना चाहिए और निष्ठापूर्वक उसको करना चाहिए। लेकिन ऐसा होने पर भी अभिमान नहीं आना चाहिए उसमें, कर्माभिमान नहीं होना चाहिए। नित्य कर्म आप करते हैं पर नित्य कर्म करने पर भी जो है आप में अभिमान आ जाता है और अपने को जो है वह एकदम जो है वह ये अभिमान ये एक है गर्व विशेष, ये अभिमान हमेशा राजस होता है। राजस अभिमान क्या होता है, राजस। इसलिए आप यज्ञ करते हैं फलाभिसंधि रहित हो करके करते हैं या कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका ये गर्व हो जाता है कि मेरे समान तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा एक गर्व विशेष हो जाता है। उसी गर्व विशेष का नाम यहां पर है कि संग। दूसरा क्या है कि एक आसक्ति हो जाती है कर्म, कर्म में क्या हो जाती है, आसक्ति। दो प्रकार का अर्थ इसका करते संघ का, संघ का अर्थ उसके साथ आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति जहां पर होती है वहां पर फिर क्या होता है कि वो अहंकार हो जाता है। कर्मासक्ति और कर्माशक्ति जहाँ हुई तो कर्म के साथ वह तादात्म्य को प्राप्त करता है, तो उसको अहंकार हुए बिना नहीं रहता। इसलिए संघ का अर्थ अहंकार भी नहीं, एक प्रकार का गर्व कि मैं ऐसा करने वाला हूं। और ये सूक्ष्म है, ये बहुत लोगों में रहता है। अच्छा कर्म करने वाले के अंदर भी एक अहंकार तो नहीं जाएगा ना, अहंकार तो रहता है और बहुत सूक्ष्म रहता है, वो सब जगह उसका प्रदर्शन भी करता है। तो संग रहितम और कैसा होना चाहिए, वो अराग द्वेष कृतम, कि वो निष्काम होना चाहिए। निष्काम माने यहाँ पर राग कहा होता है, इष्ट में प्रीति का नाम है राग। और जो अनिष्ट में अप्रीति है उसका नाम है द्वेष। इष्ट में प्रीति का नाम है राग और अनिष्ट में जो अप्रीति है इसका नाम द्वेष है। तो उनके द्वारा जो किया गया होगा वो राग द्वेष तक कृतम होगा। लेकिन जो राग द्वेष जिसकी प्रवृत्ति में हेतु नहीं, राग द्वेष से अन्यत हो, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कई कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि सूक्ष्म एक कीर्ति का संबंध हो जाता है। कर्म तो हम शुभ करते हैं और कर्म के साथ हमारी कोई फलाभिसंधि नहीं, हम समाज की सेवा करते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा हम समाज की सेवा करते हैं और किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करते। ऐसा तो करते यज्ञ दान तप करते हैं हम, किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करते हैं। पर ऐसा करने से क्या होता है कि एक सम्मान होता है। जगत की ये रीति होती है कि जगत जैसा नहीं कर पाता है वैसा कोई करे तो फिर उसको विशिष्टता दे। सब लोग घर नहीं छोड़ पाते हैं इसलिए कोई घर छोड़ दिया हो तो उसको महत्व दे। ऐसे जगत तो राग देश को लेकर के करता ही है, इसलिए राग देश रहित होकर के फलाभिसंधि रहित होकर के ये जो कोई करता है तो उसको यश मिलता है। अब यश जो होता है उसमें हो जाता है राग। वो कर्म करने वाले का किसमें जो है यश में हो जाता है राग, और कोई यदि उसकी आलोचना करे तो उसमें हो जाता है द्वेष। देखिए जो ये कर्म कर रहा है इसमें कोई दोष नहीं है, कर्म कर्म तो शुद्ध कर रहा है, वो कर्म सच्चाई से कर रहा है। और उस कर्म के साथ संबंध क्या जुड़ जाता है, कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। पर जगत में ऐसे लोग भी हैं कि आप कुछ भी करो तो हरिश्चंद्र को भी जो है वो निंदा करने भी नहीं रहते, आप कितने सच्चे हो कितने सच्चाई से। तो मन इतना सूक्ष्म है कि वो जो प्रशंसा करते हैं वहां पर हो जाता राग, वो अच्छा लगता। और कोई निंदा कर दिया तो वो जो है वो खराब लगता है। तो धीरे धीरे हमारे कर्म का संबंध राग से हो जाता है अथवा द्वेष। ये राग द्वेष से नहीं होना चाहिए, अराग द्वेष तक कृतम। दूसरी चीज क्या होती है कि अच्छा कर्म व्यक्ति करता है पर कभी कभी निमित्त क्या हो जाता है उसका कि भाई ये जो है वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बदनामी करेंगे। तो ये द्वेष प्रेरित हो जाता है, उसमें क्या है द्वेष का संबंध आ जाता है। ये लोकेषणा बड़ी प्रबल होती है। उत्तर काशी में बताते एक महात्मा थे तो उनको गुरु जी का भंडारा करते थे साल में एक बार। वो बड़े सरल थे तो महात्मा लोग अपने ढंग से उनसे बात करते तो कहते स्वामी जी आज तो आप भंडारा गुरु जी, हाँ गुरु जी का भंडारा है तो क्या बना रहे हैं? तो मालपुआ और तस्मी बना रहे हैं। अरे कहा पकौड़ी नहीं बनेगी तो लोग क्या कहेंगे? महात्मा लोग कहेंगे कि देखो कुछ किए अच्छा है तो भाई पकौड़ी भी बना दे, पकौड़ी भी बना दे। अरे मालपुआ तस्मी महात्मा तो ऐसा करे, जब मालपुआ तस्मी से मुख भर जाता है, आप पूड़ी नहीं बनेगी तो खाली मालपुआ तस्मी। अच्छा महात्मा लोग ऐसा कहेंगे? अब महात्मा लोग ऐसा कहेंगे तो भाई जो है ऐसा कहेंगे तो फिर ऐसा कर लो। तो क्या है कि वो वहां से संबंधित हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे हम। यद्यपि इससे अच्छा होता है, कोई खराब नहीं होता है, पर अंदर से क्या है कि वो निमित्त बिगड़ जाता है। जो निमित्त है हमारे करने का निमित्त बिगड़ जाता है। तो ये जो निमित्त है वो होता है राग द्वेषात्मक के निमित्त। तो ये ऐसा सूक्ष्म होता है कि ये सूक्ष्म होता है कि हमारी जो सात्विकता थी कर्म की, वो कर्म की सात्विकता को ढक देता है। इसलिए यहां पर कहते हैं अराग द्वेषतः कृतम। राग द्वेष से प्रेरित नहीं होना चाहिए वो कर्म। ये राग कई प्रकार का, जो राज सम्मान इत्यादि सम्मान के द्वारा हो जाता है, कोई ऐसा भी कहते हैं कि जैसे अराग द्वेष तक कृतम, क्या निमित्त जो है, जैसे पुत्र के निमित्त से, शिष्य के निमित्त से जो प्रवृत्ति है, अथवा शत्रु के निमित्त से जो प्रवृत्ति, उसमें निमित्त क्या हो गया प्रवृत्ति का? जहां राग है वो व्यक्ति या वस्तु निमित्त हो गया, जहां द्वेष है वो वस्तु व्यक्ति। तो हमेशा कर्म में प्रवृत्ति का हेतु क्या बन रहा है, इस जगह सावधानी बहुत अपेक्षित है। और बहुत बार हम समझ नहीं पाते कि हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक जो है सत्व माने त्याग में ही प्रवृत्ति है, या इस प्रवृत्ति में कोई हेतु बन रहा रस। तो ये राग और द्वेष जो है ये हेतु जब बन जाते हैं तब हमारी प्रवृत्ति की सात्विकता समाप्त हो जाती है। तो सात्विकता समाप्त हो जाती है तब हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके ज्ञान में पहुंचाने वाली नहीं होती, क्योंकि रस मिलने लगा ना। राग प्रवृत्ति कहीं ना कहीं रस ले रही है, यश में रस ले रही है, किसी में रस ले रही है। तो यहां रस मिलने लगता है तो उसका त्याग नहीं रहता है, त्याग नहीं रहता तो अंतःकरण में जो शुद्धि होनी चाहिए वो शुद्धि में कमी आता। इसलिए कहा अराग द्वेषतः कृतम। और करने वाला कशो अफल प्रेप्सना, वो कर्म का कर्ता जो होना चाहिए वो किसी भी प्रकार के फल का लिप्सु नहीं, कोई भी फल की अभिसंधि उसके अंदर नहीं रहनी। तो किसी भी प्रकार के फल की अभिसंधि से रहित जो है वह है फल। इसको क्यों कहते हैं फल? इसका नाम है कि फलगुच लियते च इति फलम। जो तुच्छ है और थोड़े काल में नाश को प्राप्त हो जाता है उसका नाम है फल। तो यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक ये क्या है? फल। ये क्या है? फल। इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक फल है, क्योंकि वो परिच्छिन्न है और नाशवान है। तो परिच्छिन्न नाशवान है तो इसकी इच्छा से रहित होना चाहिए वो। कर्म जो कर रहा है वो इसकी इच्छा से रहित होना चाहिए। फल जो हो सकता है, ठीक है, स्व से अतिरिक्त आप कुछ भी जो है वह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फल प्रेप्सु हो गए। स्व से अतिरिक्त जो होगा वह अल्प होगा, विनाशी होगा। इसलिए स्व से अतिरिक्त जो प्राप्त करने की इच्छा है, जो प्राप्त हम करना चाहते हैं, उसका नाम है फल। हाँ, स्व के फल, स्व प्राप्ति फल नहीं। स्व से भिन्न जो होता है वह होता है फल, क्योंकि फल का लक्षण घट जाता है, फलगु है और लियते है, उसका नाम होता फल। तो ये यहां से लेकर के और ब्रह्मलोक पर्यंत हो जाता है फल। अब उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। फल बन जाए, रागद्वेश भी फल बन जाएगा, और लोग इसीलिए उसे अलग कर दिया ना, रागद्वेश तो यही फल बनेगा, यही झट फल बन जाएगा। इसे अलग इसलिए किया कि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो फल है वो कोई भी फल उसको जो है उस फल की इच्छा वाला नहीं होना चाहिए करने वाला जो। तो अफल प्रेप सुना, ऐसे जो किया गया यत कर्म, जो कर्म है उस कर्म को कहते सात्विकम उच्यते, उस कर्म का नाम है सात्विक कर्म। तो ये सात्विक कर्म हो गया, तो अनात्म वस्तु हो गया ना, तो अनात्म वस्तु विषयक नहीं होना चाहिए। थोड़ा भाष्य देखें, नियतम नित्यम संगरहितम आसक्ति वर्जितम। संगरहित कर दिया भाष्यकार होगा ने, आसक्ति वर्जितम, वैसे अधिक टीकाकारों ने लिया है अहंकार वर्जितम। जहां आसक्ति रहेगी वहां अहंकार आ जाएगा, वहां पर घमंड आ जाएगा। अराग द्वेश कृतम मैंने राग प्रयुक्ते न द्वेष प्रयुक्ते न च कृतम। राग से प्रयुक्त होकर के हम कर्म कर रहे हैं अथवा द्वेष से प्रयुक्त होकर के कर रहे हैं, ये राग द्वेश कृतम हो गया। तद विपरीतम कृतम अराग द्वेश कृतम, उससे विपरीत जो है वह अराग द्वेश कृतम हो गया। अफल प्रेपसुना, फलम प्रेप्यति प्रेप्सति इति फल प्रेप्सु, फल की इच्छा करता है उसका नाम है फल प्रेप्सु। फल तृष्णा उसी को कहते, फल की तृष्णा वाला है। तद विपरीतेन अफल प्रेप्सुना कर्त्रा कृतम, जो फल की किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं रखता है ऐसे कर्ता के द्वारा किया गया कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते, उसको सात्विक कहते हैं। तत्र सात्विकम कर्म निरूपयेत नियतम। अब ये तो हो गया सात्विक कर्म। सात्विक कर्म ज्ञान की योग्यता निश्चित उत्पन्न कर देगा। सात्विक कर्म जो है वो ज्ञान की योग्यता निश्चित ही ज्ञान की योग्यता उत्पन्न कर देगा, और ज्ञान की योग्यता उत्पन्न करके मोक्ष में प्रतिष्ठित करेगा, इसलिए मोक्ष संबंधी हो जाता है। यत तो कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तदराजसमुदाहृतम। तू जो है सात्विक से पृथक कर दिया है, जो सात्विक नहीं है ऐसा यत कामेप्सुना, कामेप्सुना, कामेप्सुना माने फल प्रेप्सुना, फल प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। पहले में क्या था, अफल प्रेप्सुना था ना, कि स्व से भिन्न किसी भी प्रकार के फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, उसके द्वारा किया गया। और यहां पर राजस में क्या होगा, कामेप सुना, वही फल प्रेक्षक, वह फल की इच्छा से ही कर्म करता है। तो फल प्रेक्षणा यत कर्म, और वहां था संग रहितम न था ना, और यहाँ कहा साहंकारेण, इसीलिए वहां पर टीकाकार लोगों ने कहा अहंकारेण, वहां पर यहाँ हो गया अहंकार और उसका निषेध हो गया उसमें अनहंकार, तो साहंकारेण वा पुनः। अब वा जो है ये समुच्चय में है, मैंने कामेश्वर ना काम पूर्वक और अहंकार पूर्वक, ये वा को समुच्चय में मानते हैं, और पुनः का आप अर्थ अपी लेते हैं, साहंकारेण अपि अहंकार पूर्वक भी। तो इस प्रकार ये लेते हैं कि जो है वह साहंकारेण, तो पुनः का तात्पर्य इसमें निकालते हैं। कोई कोई अच्छा आगे लीजिए, क्रियते और बहुला यासम, हमेशा राजस कर्म में आयास बहुत होता है। जो भी अहंकार पूर्वक, अहंकार पूर्वक ही होता है कि अहम इदम करोमि, मैं ये करता हूँ फलाय, इस फल के लिए करता हूँ, ये जो साहंकारेण करता है, ये जो है अभिनिवेश जो है, इस प्रकार का अभिनिवेश होता है। दूसरे राजस में जहां अहंकार होता है वह आडंबर ज्यादा होता है, वहां पर कर्म का स्वरूप जो है इस प्रकार का होता है कि लोगों को दिखे ज्यादा, ये राजस में आडंबर बहुत ज्यादा होता है, करेगा थोड़ा पर प्रचार बहुत ज्यादा उसका, प्रचारित तो होना चाहिए, प्रचार का युग आजकल ज्यादा हो गया, राजस में प्रचार का युग ज्यादा है, तो आडंबर ज्यादा रहेगा, इस ढंग से करता है कि लोगों को, लोग उसे प्रभावित हो जाए। इसलिए कहा कि ये जो है वह करता है, तो इस प्रकार का आडंबर पूर्वक है। दूसरा क्या है कि इसमें बहुत आयास है, जैसे मान लीजिए कोई नदी बरसात की बह रही है और आप इसको कोई आधार मत बनाइए, हाथ से तैर करके पार करना चाहें तो बहुत परिश्रम होता है। इसी प्रकार कर्म से जो है आप जो है वह किसी फल को प्राप्त करना जब चाहेंगे, कर्म से फल प्राप्त करना चाहेंगे, तो फल प्राप्त करना चाहेंगे तो फिर आपको आयास बहुत करना, उसमें आयास बहुत बहुत है, तमाम चीजों का संग्रह करना पड़ेगा, अपने से भिन्न आप कोई भी फल चाहेंगे तो उसको तमाम चीजों का संग्रह करना पड़ेगा, एक आश्रम बनाना हो तो तमाम प्रकार के झंझट लेनी पड़ेगी, तो आयास बहुल है इसमें। और कर्मकांड ऐसा होता है कि फल जहां हुआ तहां विधि में कहीं भी दोष नहीं आना चाहिए, जरा सी विधि बिगड़ जाएगी तो वो नहीं फल, फल में दोष, फल में रुकावट आ जाएगी। और निष्काम करने वाले की यदि कोई विधि बिगड़ भी जाए तो उसको कोई दोष नहीं लगता, पर सकाम कर्म में किंचित भी विधि नहीं बिगड़नी चाहिए, ये थोड़ी विधि बिगड़ गई तो फिर अदृष्ट जो है वो ठीक नहीं बनता। इसीलिए मनु तो कहते यज्ञ के समान कोई मित्र भी नहीं है तो यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं, ऋतिक में देश यदि कोई दोष रह गया तो फिर इसको हानि हो जाएगी, कर्ता में देशमान में दोष रहेगा तो फिर इसको हानि हो जाएगी, कोई अतिथि का सत्कार नहीं हुआ तो दुष्काल पड़ जाएगा देश में, ऐसे जो है वह जरा भी दोष हो जाएगा तो उसको हानि हो जाएगी, और ठीक ढंग से निर्वर्तित होता है तो लाभ करता है। तो उसमें इति कर्तव्यता के विषय में बहुत सावधानी अपेक्षित है, इसलिए बहुत आयास है, उसमें परिश्रम बहुत ज्यादा है। तो राजस में परिश्रम बहुत ज्यादा कृते बहुरायास बहुत प्रकार के परिश्रम से वो किया गया है। आचमन प्राणायाम से शुरू होता है तो मार दुनिया भर की जो है वह इधर हाथ करो तो इधर हाथ करो तो ऐसा करो तो यहाँ पर जो है वह पूजन करो तो यहाँ पर पूजन करो। अब अग्नि को ही प्रज्वलित करना है तो कहते पंखा से मत करो, इससे मत करो, बहुत झंझट है। तो क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहरण, तो उसमें जो था देखिए संगर एक कामेप सुना दे दिया ना, तो अफल प्रेप सुना है और नियतम ये दोनों हट गए, क्योंकि कामेप सु होगा तो वो क्या करेगा कि जो है वह काम्य कर्म करेगा, और अरागत देशतः जो था वो उसी के अंदर ले लिया, जो कामेप्सु होगा वो तो राग देश से ही करेगा, क्योंकि काम जो काम्यंती थी कामा वो पदार्थ हो गए, पदार्थ के प्रति राग है उसका तभी तो कर रहा है, इसलिए राग द्वेषता अपने आप आ गया उसमें। और अफल प्रेक्षुना पहले फल प्रेक्षुना हो गया, अब बहुला आयासम जो है इसमें ऊपर से दे दिया कि बहुत बड़ा आयास है, इसका नाम राजस है। थोड़ी टीका देखिए, राजसम कर्म निर्देशक राजस कर्म का निर्देश करते हैं, ये तो कामेप्सुना फल प्रेप्सुना इत्यर्थः कर्म, फल की इच्छा से किया जाने वाला जो कर्म है। टीकाकार लिखते हैं फल प्रेप्सुना कर्त्रा, फल की इच्छा रखने वाला जो कर्ता है उसके द्वारा यत् कर्म क्रियते जो कर्म किया जाता है तद राजसम इति उत्तरत्र संबंधः, वह राजस कर्म है ऐसा आगे से संबंध होता है। तत्वज्ञानवता निरहंकारेण साहंकारेण तु अज्ञेन क्रियते कर्म इति विवक्षाम वारे, कहा कि भाई तत्वज्ञान वाला तो निरहंकार होकर के करेगा ही, और अज्ञानी जो है वह अहंकार पूर्वक करेगा ही। ये बात गीता में बहुत जगह आ चुकी है कि जो तत्वज्ञानी कर्म करेगा तो निरहंकारी रहेगा वो, और अज्ञानी में तो अहंकार रहेगा ही, का ये विवक्षा यहाँ पर नहीं है। टीका में देख रहे हैं आप तत्वज्ञानवता, हमारे में पाठ है तत्वज्ञानवता, आदमी तत्वज्ञ है तो कोई अंतर तो नहीं हुआ। निरहंकारेण साहंकारेण तु अज्ञेन क्रियते है, तत्वज्ञानवता निरहंकारेण और साहंकारेण तु अज्ञेन क्रियते कर्म, तो ये जो विवक्षा है विवक्षाम वारयति ये विवक्षा यहाँ पर नहीं है। साहंकारेण वा साहंकारेण इति न तत्वज्ञानापेक्षया, तत्वज्ञान की अपेक्षा से यहाँ पर साहंकार नहीं कहा है, और वहाँ जो है वह जो कहा अहंकार पूर्वक वो तत्वज्ञान की अपेक्षा से ये दोनों बात नहीं कही। वो सात्विक में संग्रहित का अर्थ जो अहंकार रहित किया है वहाँ अहंकार रहितत्व ये ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि इस कर्म के द्वारा ज्ञान अधिकारी बनता है वो, तो अज्ञानी तो है ही है, इसलिए वो अपेक्षा यह नहीं लेना। न तत्व ज्ञान अपेक्षया तत्व ज्ञानवता निरहंकारेण कृतम कर्म अपेक्ष साहंकारेण अज्ञेन कृतम इतेतत् कर्म इति न विवक्षते चेत, यदि आप ऐसी विवक्षा नहीं कर रहे हैं कि तत्वज्ञानी जो है वह निरहंकार की रूप में कर्म करेगा उसकी अपेक्षा से अज्ञानी जो है साहंकार करेगा, यदि ऐसी विवक्षा नहीं करते हैं तरी किमत्र विवक्षितम इति पृच्छत, तब यहाँ पर क्या विवक्षा है फिर? का किमतर ही का लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारापेक्षया, ये लौकिक जो श्रोत्रिय है शास्त्रज्ञ, शास्त्र की आज्ञा है इसलिए करता है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर निरहंकार कहा गया है, यानी घमंड नहीं करता हो, जो श्रोत्रिय है वह घमंड पूर्वक कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए उसकी अपेक्षा से ये बात कही गई है। वह भाई वो कहा ना उसकी अपेक्षा से करेगा, मतलब ये है कि जो श्रोत्री है जो मुमुक्षु है वह जो करेगा वह अहंकार पूर्वक नहीं करेगा है? लेकिन राजस व्यक्ति जो फल प्रेप्सु है वह अहंकार पूर्वक ही करेगा। ये दो बातें आई, यहाँ ज्ञानी से कोई संबंध नहीं है? नहीं, यहाँ पर जो सात्विक कर्म बताया गया है वह ज्ञानी विषयक नहीं है, वह ज्ञानी विषयक नहीं है। स्व के लिए, स्व के लिए मैंने आत्मदर्शन के लिए करता है, हाँ इसलिए मैंने अपने से भिन्न जो होगा वो फल होगा है? और अपने स्वरूप की प्राप्ति ये फल नहीं, ये बताया था। तो मोक्षु है तो इस प्रकार का कर्म करेगा तो उसमें आत्मज्ञान की योग्यता हो जाएगी, तो आत्मज्ञान की योग्यता हो जाएगी तो वो सात्विक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और सात्विक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति। ये तो इसी को कहा कि क्या विवक्षा किम कर ही, कहा लौकिक श्रोत्रे निरहंकार अपेक्षा। थोड़ी टीका देखिए, यो ही दुरित रहित श्रोत्रिय, जो पाप से रहित जो श्रोत्रिय है शास्त्री व्यक्ति है, लोकाद अनपेत तस्य यद अहंकार वर्जितम कर्म तद अपेक्षया इदम साहंकार, वो लोक संबंध से रहित है, उसको लेकर के जो अहंकार वर्जित कर्म है उसकी अपेक्षा से यह कर्म साहंकार हो गया। उसकी अपेक्षा से जो शास्त्री व्यक्ति है वह किसी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, और वह खाली स्वभाव से ही कर्म करता है, इसलिए उसका कर्म जो है वह अहंकार पूर्वक नहीं है, और जो फल की इच्छा से करता है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर इसको साहंकार कहा और उसको निरहंकार कहा। तो साहंकारिणी कृतम कर्म इत्युक्तम, उसी को कहा लौकिक सोक्ते निरहंकार अपेक्षा। ननु तत्वज्ञानवतो निरहंकारस्य कर्म कर्तृत्वम अपेक्षा साहंकारिणी इत्यादि किम निश्यते। शंका पक्षी का कहना है कि तत्वज्ञानी को लेकर के क्यों नहीं आप कर रहे थे, तत्वज्ञानी तो निरहंकारी है ही है, तो वो निरहंकारस्य कर्म कर्तृत्व अपेक्षा, जैसे तत्वज्ञानी कर्म करता है निरहंकार होकर के कर्म करता है, उसी की अपेक्षा से ये राजस वाले को साहंकारिणी इत्यादि क्यों नहीं आप चाहते हैं? तो कहते यो ही परमार्थ निरहंकार आत्मवित, जो परमार्थ निरहंकारी है जो आत्मवेत्ता है, न तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति, का उसमें तो जो है प्राप्ति ही नहीं ना, अज्ञानी में तो प्राप्ति है इसकी, और उसको छोड़ देता है, एक उसको लेके करता है एक उसको छोड़ देता है, पर उसमें तो प्राप्ति ही नहीं, क्योंकि किसी भी कर्म का संबंध है नहीं, किसी भी कामना का संबंध है नहीं। तो जो आत्मित है न तस्य कामेप्सुत्व बहुला यास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति, यह उसमें है ही नहीं प्राप्ति, तो जब प्राप्ति नहीं है तो निषेध, जब प्राप्ति नहीं है तो निषेध क्या करेंगे, तो उसके लिए नहीं है। टीका में देखिए, विशेषणांतर वशादेव तत्वविदो निवारितत्वात्, विशेषणांतर के आधार पर तत्वित यहाँ निवारित हो गया, क्योंकि उसको प्राप्त ही नहीं है। तो न तद अपेक्षम इदम विशेषणम इत्यर्थ, इसलिए विशेषण उसको लेकर के नहीं है। साहंकार से राजसे कर्मणि कर्तृत्व इति एतत् एतत् कौमुतिक न्यायेन साधेत। साहंकार से जो अहंकार पूर्वक है वही राजस कर्म में जो है कर्तृत्व उसका बनता है, दूसरे का नहीं बनता है। ये कौमुतिक न्याय के द्वारा इसको सिद्ध करते हैं कि सात्विकस्यापि कर्मणो अनात्मवित साहंकार कर्ता किमुत राजस तामसयो। कहते हैं सात्विकस्यापि कर्मण अनात्मवित साहंकार कर्ता। कहते हैं जो अनात्मवित है वो सात्विक कर्म को भी अहंकार पूर्वक कर्ता बन जाता है। कौन कौन बन जाता है? कोई अनात्मवित है। कर्म सात्विक है। सात्विक कर्म क्या है? सात्विक कर्म वही है कि शास्त्र के द्वारा जो है नित्य रूप में कहा गया है, ये सात्विक कर्म है। पर अज्ञानी अहंकार से रहित नहीं हो पाता है, इसलिए इसका भी कर्ता बनने लगता है। तो उसको निरहंकारेण जो है वह करने पर सात्विक होगा, ये कहना है। तो जब उसमें भी अहंकार की संभावना बन जाती है तो राजस तामस में तो बननी है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। इसी का सात्विकस्यापि कर्मण अनात्मवित साहंकार कर्ता किमुत राजस तामसयो। तो राजस तामस के कर्म के विषय में अहंकार पूर्वक करता है, इसमें क्या आश्चर्य? थोड़ी सी टीका देखिए कि ननु आत्मवितो अन्यस्य निरहंकारत्वयोगात् कथम तदपेक्षया साहंकारेण इत्युक्तम् तत्र। कहते आत्मवेत्ता से रहित तो कोई निरहंकारी हो ही नहीं सकता है। वास्तव में निरहंकारी आत्मवेत्ता ही हो सकता है, और आत्मवेत्ता जो नहीं है वो वास्तव में निरहंकारी नहीं हो सकता है। तो फिर किसकी अपेक्षा से यहाँ पर साहंकार कह दिया? तो उसके लिए कहते लोके अनात्मविद अपि श्रोत्रिय निरहंकार उचित। लोक में अनात्मवित है पर श्रोत्री है। श्रोत्री है माने शास्त्र के अनुसार चलने वाला है, शास्त्र को जानता है, शास्त्र के अनुसार ही चलता है, उसको कहते बड़ा निरहंकारी ब्राह्मण है। निरहंकार उच्यते निरहंकारो एम ब्राह्मण इति, ये ब्राह्मण निरहंकारी है। तस्मात् तदपेक्षैव उसकी अपेक्षा से ही साहंकारेण वा इत्युक्तम। पुनः शब्द पाद पूर्णार्थ, पुनः शब्द जो है वह पाद पूर्णार्थ है। क्रियते बहुलायासम कर्ता महता आयासेन निर्वर्तते, बहुत प्रयास करके जो है जो कर्म निर्वर्तित होता है तत्कर्म राजसम उदारतम। वह राजस अभी देखे कि जो है वह क्या पुनः शब्द पाद पूर्णार्थ, हाँ यूं लिया है। कोई कोई टीकाकार उसका तात्पर्य अपी में लेते हैं, भाष्यकार भगवान ने पाद पूर्णार्थ ले दिया क्योंकि उसका कोई खास प्रयोजन, अपी में भी कोई खास प्रयोजन नहीं होता। पर मधुसूदन जी ने भी शायद उसका कोई अर्थ लिया, और अपी करके पुनः का अर्थ अपी किसी ने किया है, किसी ने किया होगा। और एक तात्पर्य पुनः का और भी कोई निकालते हैं, वो ऐसा निकालते हैं कि कहते हैं कि पुनः है ना अरागत देशत क्रियम कृतम। कहते हैं कि वह पुनः इसलिए कहते हैं कि जब तक कामना की निवृत्ति नहीं होती तब तक इस काम में की निवृत्ति नहीं होती। ऐसा देखिए मधुसूदन जी ने लिया क्या, अनियतम यावत कामनम, हाँ वो बहुलावासम तो अलग है, पुनः है इस पर लिखे हैं क्या नहीं देखो पुनः पर कुछ लिखे हैं क्या, हम जो कहते हैं उतने बोलिए। अरे पुनः लिए हैं कि नहीं लिए हैं, पुनः ही थी। हाँ तो पुनः का तात्पर्य लिया है ना, पुनः का तात्पर्य लिया कि अनियतम, अनियतम का ही अर्थ है यावत कामनम काम्य काम्य आवृत्ति, वही पुनः का तात्पर्य लिया उन्होंने। पुनः का माने अनियतम, अनियतम का तात्पर्य लिया कि जब तक कामना है तब तक काम की आवृत्ति चलती रहेगी, ये पुनः से लिया। और किसी ने अपि लिया तो ये देखिए, तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि क्रेते बहुलायासम कर्ता महता आयासेन निर्वर्तते तत्कर्म राजसम, इसीलिए वहां पर संग रहित उसमें देखिए अहंकार रहित नहीं दिया है, सात्विक में अहंकार रहित नहीं दिया है, पर संग रहित से क्योंकि अहंकार रहित इसलिए नहीं दिया कि मुख्य अहंकार राहित ज्ञानी में ही होता है और यहाँ सात्विक कर्म करने वाला ज्ञानी है नहीं, इसलिए अहंकार राहित शब्द नहीं दिया। पर संग भाष्यकार भगवान ने भी इसीलिए संग रहित ये जो इसका अर्थ लिया आसक्ति पर, लेकिन टीकाकार लोग लेते हैं कि माने गर्भ संग रहित माने क्या लेते हैं कि किसी प्रकार का जो थोड़ा घमंड होता है ना कि मेरे समान कोई श्रोत्री नहीं है, देखो मैं बिना कामना के करता मेरे समान कोई श्रोत्री, ऐसा जो एक बीज अंकुर उत्पन्न हो जाता है उसको संग माना, वह है संग और वह अहंकार का एक स्वरूप है। ज्ञानी का तो कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व है इसमें, कर्म का कर्ता तो बनेगा, अहंकार नहीं। अच्छा अब उसके बाद देखिए, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। कहते हैं कि जो है संपत्ति तामसम कर्म उदाहरण दिया, तामस कर्म का उदाहरण देते हैं। अनुबंधम, अनुबंध क्या है, बध्यते अनेनेति अनुबंध है ना, अनुबध्यते इति अनुबंध वो है फल, उत्तर भावी जो फल है उस वही है अनुबंध, उत्तर भावी जो फल है ना वही है अनुबंध, वो अनर्थ है, वो कर्म का फलभूत अनर्थ है, वो बांधने वाला है, कर्म में जो उत्तर भावी फल है वही बांध देता है कर्म, इसलिए अनुबंधम। कोई भी क्लेश नहीं मानता है, जो भी कर्म वो करता है शुभ या अशुभ वह फल से बंध जाता है। कोई भी अज्ञानी व्यक्ति उस बंधन को पहले नहीं समझता है, समझे आप कि नहीं, जगत में आप देखिए पहले कहां समझता है व्यक्ति कि मैं कुटिया बनाऊंगा तो बंध जाऊंगा, पहले कहां समझता है कि आश्रम बनाऊंगा तो बंध जाऊंगा, पहले समझता है क्या, पहले नहीं समझता हो जो है पहले नहीं समझता है, पर वो फिर जो है क्या होता है कि कर्म का जो फल होता है जो जो पश्चात भावी है ना, पश्चात भावी वस्तु उसे बदल जाता है फिर, वो ये अनुबंध। तो अनुबंध ये सबका साथ किसके साथ जाएगा कि जो है वह अनपेक्ष के साथ जाएगा, अनुबंधम अनपेक्ष, वो पश्चात भावी जो अनर्थ है उसकी अपेक्षा जो है उसको नहीं रहती, उसको जानता नहीं हो क्षयम है, अरे हम ये कार्य करने जा रहे हैं और इसमें हमारी कितनी शक्ति क्षय हो जाएगी, हमारा धन क्षय हो गया तो हम कंगाल हो जाएंगे, अपने परिवार का भी पालन नहीं कर पाएंगे। वो लोग को देख करके शुरू तो कर दिया और इधर कर्जा ले लिया और दरिद्री हो गया। एक यज्ञ किया तो कर्जा ले लिया, दरिद्री हो गया। अब दरिद्री हो गया, अब परिवार के पालन नहीं नहीं उसी हो रहा, कर्जदार हो गया। तो क्षय के विषय में यानी धन क्षय, बल क्षय, पुण्य क्षय, आयु क्षय, अन्य चीज का क्षय, ये क्षय की भी जो है वह ध्यान उसमें नहीं रहता। क्षयम अनपेक्ष क्या